quina és l'estratègia que està adoptant el PSOE. Que l'estratègia que està adoptant el PSOE és la d'adormir completament la campanya. Com si no estigueren. O sea, jo tinc la sensació com si no hi hagueren eleccions. Com si no hi hagueren eleccions, correcte. Perquè ells estan fent aquesta anàlisi i estan dient, jo em presente com a institucional, completament, jo sóc el president, per tant, tinc el vot del que ja li està bé tot, que és el vot que comentàvem, que hi ha una part del cens electoral que vota a qui mane, independentment de qui sigui a qui mane, correcte, tal qual, està jugant això, i no desperte a la dreta, no cabretxe a la dreta.